uur. Jurgen van den Berg. Goedemiddag allemaal. In Villa VDB aandacht voor het Huis voor Actief Burgerschap. Die helpen bij het opzetten van vrijwilligersinitiatieven. Nu eerst, het OM wil dat een man die onder meer van mensensmokkel wordt verdacht naar Nederland komt. Hier is het NOS-journaal met Dorald Megens. Het Openbaar Ministerie vraagt om de uitlevering van een man die gevangen zit in de Verenigde Arabische Emiraten. Het OM beschuldigt de 40-jarige man uit Eritrea van mensensmokkel, afpersing en geweld, waaronder seksueel geweld, tegen migranten die vanuit Libië naar Europa reisden. Volgens het OM zijn meerdere slachtoffers in Libië overleden. De man werd vorig jaar in Soedan aangehouden bij een internationale politieactie die werd geleid door de Verenigde Arabische Emiraten. Daarom zit hij nu daar. De overheid heeft een lijst gepubliceerd van 6000 plekken op de zeebodem waar mogelijk nog troep ligt van de MSC Zoe, het schip dat ruim 5 jaar geleden 342 containers verloor. De lijst is destijds opgesteld door de rederij die onderzoek had laten doen en is nu na een lange juridische strijd openbaar gemaakt. De Waddenvereniging en andere natuurorganisaties zijn daar blij mee. Dit is echt een superbelangrijke juridische uitspraak. Waar wordt gezegd, als lading van een schip valt en in zee terechtkomt, is dat afval, is het een milieudelict, is het milieuafval wat er niet in hoort en wat eruit moet. En dit geldt dus nu, vanaf nu is dit het nieuwe normaal. Dus het is echt wel een hele belangrijke mijlpaal. Ze willen de troep de komende 5 jaar opruimen. De inhoud van veel containers spoelde aan op de stranden, maar er ligt naar schatting ook nog zo'n 800.000 kilo in zee. Een man van 48 uit Hilversum is vanochtend opgepakt vanwege een dreigende situatie op het Mediapark maandag. Toen werden daar agenten naartoe gestuurd. Waaruit de dreiging bestond en tegen wat of wie die gericht was, is niet bekendgemaakt. De aankoop van vaccins tijdens de coronapandemie is grotendeels goed verlopen, zegt de Rekenkamer. Wel had er bij het ministerie van VWS meer aandacht moeten zijn voor mogelijke belangenverstrengeling. Zo had de broer van de door de overheid aangestelde coronagezant een hoge functie bij farmaceut AstraZeneca. De politie heeft de man aangehouden op verdenking van bedreiging van Gilbert Isabella, de burgemeester van Houten. Wat de man heeft gezegd of gedaan, wil de politie niet zeggen. Die bedreiging had volgens de gemeente Houten te maken met plannen voor de tijdelijke huisvesting van asielzoekers. Bijwerkingencentrum Lareb heeft honderden meldingen binnengekregen van patiënten die last kregen na het gebruik van een inhalator van fabrikant Viatris. Annemieke Horix van apothekersorganisatie KNNP vertelt wat er misging met de inhalators. Dit middel wordt gebruikt voor astma en COPD, dus voor mensen die het benauwd hebben. En sommige mensen krijgen het nog benauwder van deze inhalator. En dat is natuurlijk niet de bedoeling. Ze gaan erdoor hoesten, ze melden ook irritatie van de keel. Dus eigenlijk worden ze, in plaats van dat het helpt, helpt het niet. Of misschien verslechtert het zelfs eventjes. De KNNP heeft na een eerder signaal van Lareb de achterban al geïnformeerd. Na een discriminerende opmerking van Johan Derksen in het programma Vandaag in Sight krijgt GroenLinks-PvdA-Kamerlid Habtamoe de Hoop veel steun van collega-politici. Derksen zei dat de Hoop niet het recht heeft om over het behoud van de Friese taal te praten, omdat hij er niet is geboren. Ik ben toch ook geen Surinamer, zei Derksen. De Hoop werd geboren in Ethiopië, geadopteerd toen hij 8 maanden was en woont sindsdien in Friesland. In een video zegt de Hoop dat hij niet zoveel tijd en zin heeft in deze flauwekul. Goeie reacties, schreef demissionair premier Rutte in het Fries op X. En ook veel Kamerleden spreken hun steun uit. Het weer in het oosten, hier en daar nog een bui. In de rest van het land droog. Later vanmiddag ontstaan er wat stapelwolken, maar het blijft zonnig. Langs de kust een graad of 12. In het binnenland mogelijk 16 graden. Morgen bewolkt met van tijd tot tijd regen. Dan wordt het maximaal 15 graden. ANWB Verkeersinformatie nu, hier is Bianca Damink. Er is niet zo heel veel aan de hand op de weg. Er staan een paar korte files die zo'n 5 minuten oponthoud opleveren maximaal. Er is 1 uitschieter, de A4 van Amsterdam naar Den Haag, want daar heb je bijna een kwartier tijdverlies. Het rijdt langzaam tussen Roelof Arendsveen en Zoeterwoude-Dorp. Daar is een ongeluk gebeurd en de linker rijstrook is dicht. Ster. De Duivelskunstenaar. Een nieuw programma van het Nederlands Blazers Ensemble. De revolutionaire zwart-wit film Faust uit 1929 over de duivel en de engel, met als soundtrack die overweldigende Faust-symfonie van Frans Liszt. Vanaf 19 april door heel Nederland. Kijk naar nbe.nl. Papa, wanneer komt de hartaanval weer terug? Ik ben Bas Muis en 2 jaar geleden kreeg ik een hartinfarct. Gelukkig gaat het nu weer goed met me. Mede dankzij het werk van de Hartstichting in de afgelopen 60 jaar. Toch is er meer onderzoek nodig, want niet iedereen heeft evenveel geluk als ik. Dus geef aan de collectant of ga naar hartstichting.nl. Samen maken we iedereen gezonder. Toch, Fab? Er is een geheim dat niemand mag kennen. Dat u alles kan kosten. Uw gezondheid. Uw financiën. Uw gezin. The U-turn. Controle over drank en drugs. De jackpot van 10 april staat op 10,1 miljoen euro. Stel dat jij die wint. Pak je dan meteen je koffers naar de Franse Riviera of ga je naar de andere kant van de wereld? De 10e kan het gebeuren. Je hebt alleen vandaag nog tot 6 uur om je staatslot te kopen. Ga dus snel naar de winkel of naar staatsloterij.nl. Staatsloterij. Een spel van Nederlandse Loterij. Speel bewust 18+. De U-turn. Controle over drank en drugs. Owat is 100 en geeft op 100 reizen tot 100 euro korting. De mooiste rondreizen, excursiereizen, wandel- of fietsvakanties. 100% genieten. Boek nu met korting tot 100 euro op owat.nl. De U-turn. Extreem discreet en exclusief. Ik ben Leon Quichotte. Beleef dit meesterwerk uit de wereldliteratuur nu live in het theater. Met een van de beste zangers van Nederland als Don Quichotte. Huub van der Lubbe speelt de man die het goede ziet in de wereld. De man van La Mancha raakt en inspireert. Nog maar 2 maanden te zien. manvanlamancha.nl. NPO Radio 1. Max. Jurgen van den Berg. Goedemiddag allemaal, het is elke dag wel een dag van iets of iemand. Vandaag is het, even kijken, ja, het staat terecht. Poepdag. Floor Ziegler is in de villa. Zij is de oprichter van het Huis voor Actief Burgerschap, die te hulp komt bij vrijwilligersinitiatieven. In Terug naar Toen gaan we terug naar deze dag in 1998. Toen werd in Belfast in Noord-Ierland het zogenoemde Goede Vrijdagakkoord getekend tussen katholieken en protestanten. En is het nou een lust of juist een last, het bezitten van een landgoed? In het nieuwe Max-programma Liefde voor het Landgoed wordt het wel en wee van landgoedeigenaren gevolgd. Maar eerst ruim baan voor onze huisvriendin Marjolein de Rooij. En die kunt u kennen als schrijver van het boek Hoeveel vakantiedagen heeft een vark? Is ook oprichter van de Vakbond voor Dieren. Goedemiddag Marjolein, je staat bij de intercom, hè, zo te zien. Ja. Goedemiddag. Ja, goedemiddag, Jurgen. Dat is even netjes om op het knopje te drukken. Dan weten we ook zeker dat je er bent. Jij wilde het hebben over een Mexicaanse vastgoedbankier. Hoezo? Ja, nou, dat is een meneer en die heette Andres Zorrilla. En zijn verhaal begint een beetje als een sprookje. Namelijk, er was eens. Er was eens een vastgoedbankier die 15 jaar heel hard gewerkt had en heel veel geld had verdiend en toen iets anders wilde gaan doen met zijn leven. Nou, tegenwoordig noemen we dat de morele ambitie. Maar hij ging op zoek naar een goed doel om zijn tijd en zijn geld in te stoppen. En toen heeft hij heel technisch, bijna rationeel bekeken van wat kan ik nou doen om zoveel mogelijk individuele levens te verbeteren. Dus hij heeft niet gekeken naar van waar gaat mijn hart naar uit of wat vind ik zelf belangrijk, maar hij heeft gewoon uitgerekend van waar is het meeste leed per individu. Ja, ik zou zeggen een mierenhoop of zo. Bij de garnaal. Oh, bij de garnaal. Hij kwam uit bij de garnaal. Okay. En dat is, dat klinkt misschien heel raar, maar als je realiseert, en dat realiseert de meeste mensen zich niet, dat er 440 miljard garnalen per jaar worden gekweekt in de wereld, en dat er niemand is die zich druk maakt om hun welzijn. Nou, toen dacht de vastgoedbankier, ik word garnalenbeschermer. Ja, eventjes voor mijn begrip, hè? We kennen natuurlijk de Hollandse garnaal, een beetje die kleine grijze dingetjes. Je hebt natuurlijk die grotere roze-oranje garnalen. Over welke gaat het hier? Het gaat over de gekweekte garnalen. Kijk, die Hollandse garnalen die worden gevangen. En de gekweekte garnalen die worden vooral in Azië en in Latijns-Amerika gekweekt. En dan moet je denken aan hele grote, dat zijn, ze noemen het kweekvijvers, maar het zijn natuurlijk geen vijvers waar wat plantjes in groeien en waar het een beetje voor hun gezellig is gemaakt. Het zijn natuurlijk hele grote Olympische betonnen zwembaden. Ja. Waar heel veel miljoenen garnalen bij elkaar zitten in hun eigen uitwerpselen. Ik hoor dat het de dag van de poep is. Ja. Nou, daar hebben de garnalen ook iedere dag last van. En als je aan een garnaal denkt, dan is het niet zo dat heel veel mensen onmiddellijk ook aan dierenleed denken. Hoe verklaar je dat? Nou, volgens mij kennen we de garnaal niet levend. Dat scheelt. Je hebt, als je naar YouTube gaat en je kijkt naar zwemmende garnalen, zijn dat echt hele leuke beestjes om naar te kijken. En dat beeld van een garnaal hebben we sowieso niet. Daarnaast weten we eigenlijk pas sinds kort, wat we natuurlijk gevoelsmatig eigenlijk altijd al wel weten, dat een garnaal pijn kan hebben, dat hij pijn kan lijden en dat hij ook bewustzijn heeft. Dus er zijn bijvoorbeeld onderzoeken die laten zien dat als een garnaal op een bepaalde plek pijn heeft gehad, dat hij daarna diezelfde plek gaat vermijden. Dus het is geen reflex van ik heb pijn, ik trek me terug, maar hij weet de volgende dag dat in dat hoekje hij pijn heeft gehad. Ja. En dat is gewoon kennis die bij de meeste mensen ontbreekt. En jij schetste net het beeld van die enorme bassins. Hè? Dat is ook wel nodig, want als mensen die garnalen eten, ja, een bord garnalen heb je al zo, hoeveel liggen er dan op? Nou, wat je kan uitrekenen is dat een kilo garnalen zijn ongeveer 60 diertjes. Dus als je kijkt naar het individuele leed van een individueel garnaaltje, dan is dat inderdaad enorm, omdat we daar, als we ze eten, ook gelijk enorme hoeveelheden eten. Ja, ja. En wat gebeurt er in die kweekbassins? Wat gebeurt er met die garnalen voor gruwelijkheden? Nou, eigenlijk is los van de manier waarop ze gehouden worden, die al heel erg schrijnend is, is er één onderdeel wat heel erg uitspringt, en dat is dat ze de ogen van de moedergarnalen eraf knippen. Achter dat oog zit een hormoon, en dat hormoon, als je dat oog wegknipt, voorkomt dat er vertraging plaatsvindt in de voortplanting. Dus als je het oogje van het garnaaltje eraf knipt, dan kan hij sneller eitjes leggen en dan kan hij zich dus sneller voortplanten. Ja. Dus, en dat is, en nou ja, als ik erover praat, krijg ik een beetje pijn in mijn buik. En als je ernaar kijkt, dan is dat ook heel onprettig om te zien. En dat is eigenlijk de grootste misstand in de garnalenkwekerij. Ja, kleine zwarte oogje. Ja, allemaal bedoeld om die enorme productie waar je het net over had, om die dan maar te halen. Ik geloof dat de Keurigsdienst van Waarde heeft een hele aflevering over gemaakt. Dus voor mensen die daar toch wat meer over willen weten, moeten dat zeker gaan terugkijken. Nou ja, nou weten we natuurlijk dat garnalen kunnen ook lekker zijn voor de mensen die ze dan toch wel eten. Dan kan je maar het beste dus een wilde garnaal eten. Hoe herken je die? Nou, die wilde garnalen zijn natuurlijk veel kleiner. Dat zijn Hollandse garnalen. Je kan ook op het pakje staat ook waar ze vandaan komen. Dus of het wilde of gekweekte garnalen zijn. Op die wilde garnalen is ook wel wat op te merken, hoor. Die beestjes worden gevangen, worden daarna levend gekookt op de boot, voordat ze vervoerd worden om gepeld te worden. Dus ik zou mensen ook adviseren om gewoon, tegenwoordig kan je die overal kopen, plantaardige garnalen te kopen. En lekker met een hoop saus eroverheen. En dan heb je gewoon je diervriendelijke garnalencocktail. Ja. Dankjewel, Marjolein. Marjolein de Rooij, schrijver van het boek Hoeveel vakantiedagen heeft een varken? En zij is ook oprichter van de Vakbond voor Dieren. Earth, Wind & Fire, Andy Emotions en Boogie Wonderland. Tot 3:30. Villa VDB. Stel, u wilt met de buren een moestuin beginnen of een buslijn opzetten in uw dorp, of bijvoorbeeld kleinschalige ouderenzorg regelen. Ja, hoe pak je dat dan aan? Hoe zorg je ervoor dat een goed bedoeld initiatief niet strandt in een moeras van regels en bureaucratie? Nou, voor dat soort vragen kunnen vrijwilligersclubs nu terecht bij het Huis voor Actief Burgerschap. En de oprichter daarvan zit tegenover mij, dat is Floor Ziekler. Hartelijk welkom. Dankjewel. En meeluistert ook Jan Smelik, die is van het burgerinitiatief Austerlitz Zorg. Meneer Smelik, goedemiddag. Goedemiddag. Floor, ik begin bij jou. Wat is actief burgerschap? Oh, dat is al een hele mooie vraag. Nou, dat zijn voor mij de mensen die in de samenleving opstaan, in hun eigen buurt, in hun eigen wijk, en zeggen en gaan doen dat wat zij denken dat de wereld een beetje beter maakt. Namelijk heel concreet, inderdaad. Je gaf al mooie voorbeelden van een moestuin opzetten of voor de buren. Met de buren de zorg regelen. Maar noem eens wat concrete, succesvolle burgerinitiativen. Oh, er zijn er zoveel. Ik loop dus al 15 jaar door Nederland. Hè. Dat is een beetje mijn specialiteit geworden, om lopend door buurten te lopen. Hè. Gewoon met mensen op straat te vragen, wat speelt er? Wat zijn de ideeën voor deze buurt? Wat doet u zelf? Wie zijn de sleutelfiguren? Nou, zo heb ik in Nederland tientallen projecten ben ik tegengekomen. En ja, ik heb natuurlijk altijd een paar favorieten. In Friesland heb je bijvoorbeeld de Friezen, die zijn heel goed in energiecoöperaties opzetten. Dat doen ze met het hele dorp daar. In Gouda vond ik ook fantastisch. Daar hebben ze eigenlijk bijna de hele stad hebben ze daar betrokken bij het asfalt. Dat heet de asfaltfabriek aan de overkant van het water. Hebben ze helemaal tot leven gebracht met de bewoners zelf. Dus ja, ik kan daar heel veel noemen, hoor. En Austerlitz Zorg, ken je dat ook? Reken maar. Ben ik ook doorheen gewandeld. Ja. Jan? Jan Smelik, dat is dus een voorbeeld van zo'n burgerinitiatief. Leg eens uit, wat doen jullie? Nou ja, om het heel kort te zeggen, heeft eigenlijk het dorp sinds 2012 eigenlijk de regie genomen over het regelen van zorg en ondersteuning voor de hele bevolking. En dan natuurlijk ligt de nadruk wel vaak op ouderen. Maar voor jong en oud is er een zorgcoöperatie die eigenlijk het hele welzijnswerk heeft ingeregeld. Voornamelijk met vrijwilligers. Wij zijn het loket voor de maatschappelijke ondersteuning vanuit de gemeente. En ook zorg wordt via onze zorgcoördinator geregeld. En eigenlijk kunnen mensen dat allemaal benaderen via één loket. Dat is onze dorpsondersteuner. Dat is een professional die bij ons in het dorp woont, maar ook werkt in opdracht van de zorgcoöperatie. En die is voor allerlei vragen vanuit iedereen in het dorp is ze beschikbaar. Mm. En daarnaast hebben wij 25 zorgwoningen gebouwd. Want ik begrijp dat het een beetje voortgekomen is uit een leefbaarheidsonderzoek. Hè? Zo van, nou, hoe staan we erop? En wat hebben mensen voor wensen? Dan blijkt dat, nou ja, dat allerlei voorzieningen, dat mensen daar bang voor zijn, dat die verdwijnen. Dus dan is het zaak dat je eigenlijk met elkaar zorgt van dat in stand blijft. Ja, dat klopt. En er waren ook wel voorzieningen die er niet waren en die we wel graag wilden, met name die zorgwoningen. En dat was een van de punten die in het leefbaarheidsonderzoek duidelijk naar voren kwamen. Dat er mensen die wat zwaardere zorg nodig hadden, die moesten het dorp uit. En dat is voor mensen die hun hele leven lang al in zo'n dorp gewoond hebben, is dat tamelijk dramatisch. En ja, sinds een paar jaar kunnen die mensen dus in het dorp blijven wonen. Ja. En jij noemt dat een dorpsondersteuner. Dat is eigenlijk de enige die betaald wordt, want de rest zijn allemaal vrijwilligers. Ja, dat klopt. Ja, we hebben inmiddels 2 dorpsondersteuners. Maar dat is bij elkaar nog geen FTE, hoor. Dus geen volledige baan. Maar het zijn 2 dames die samen, zeg maar, de coördinatie doen. En we hebben ook nog een zorgcoördinator, wat eigenlijk de wijkverpleegkundige is. Die wordt natuurlijk ook wel betaald, maar vanuit haar reguliere vergoeding die ze uit de zorgverzekeringswet krijgt. Maar die betalen wij dan nog een beetje voor coördinatiewerkzaamheden. Ja. Maar dan is het dus heel, heel concreet. Zo iemand moet naar het ziekenhuis of zo. Die belt dan kan je dus via dit initiatief iemand bellen die jou daar naartoe rijdt dan. Ja, de dorpsondersteuner die regelt dat. Dus als er een ouder iemand is, zal die vaak telefonisch contact opnemen. Er is maar 1 telefoonnummer waar mensen. Dus de dorpsondersteuner is onder 1 nummer bereikbaar voor alle vragen. Dus dat nummer staat bij iedereen bovenaan op het lijstje. En dan is het een belletje naar de dorpsondersteuner. En die heeft een appgroep waar ik geloof 25 chauffeurs in zitten. En die heeft dan binnen 10 minuten een chauffeur geregeld. Ja. Floor, voor jou is het in 2008 eigenlijk begonnen. Op een gegeven moment met een muziekkoepel, hè? Oh, nee, zo zou ik het niet noemen. Het is een paviljoen in het Noorderpark. Okay. Oh ja, ik begrijp wel waarom je het zo noemt. Want ik ben daar ooit begonnen, inderdaad als bewoner van Amsterdam-Noord, met het idee dat ga ik leuk concert te organiseren. Maar het werd uiteindelijk inderdaad een... Het heette de Noorderparkkamer. Een plek waar mensen uit de buurt allemaal actief betrokken werden. Daar heb ik dus inderdaad zelf... Maar dat dreigde vervallen te raken of iets? Er moest iets mee gebeuren met dat ding? Of? Nou, het Noorderpark was een park dat een nieuw ontwerp zou krijgen. Dus dat was een heel grootschalig miljoenenproject van de gemeente. En ik woonde daar net in Amsterdam-Noord en miste van alles en ging vanuit mijn eigen behoeftes. Dus dat park tot leven brengen met allerlei projecten. En ik vond dit grappige paviljoen in Hoogvliet bij Rotterdam en kreeg het voor 1 euro van de woningcoöperatie. Ah, oké, dus dat moest daar neergezet worden op een of andere manier. Ja, het moest weg uit Hoogvliet en ik kreeg het en heb kunnen regelen, ja, dat het dus midden in het park neergezet werd. Maar dan krijg je te maken dus met omwonenden. De een vindt het wel leuk natuurlijk, zo'n idee. De ander vindt helemaal niks. Ja. Nou, dat heb ik ook wel geweten, ja. Nee, maar ik bedoel, dus door schade en schande word je wijzer eigenlijk. En kan je nu andere mensen adviseren? Ja. Is het zo begonnen? Ja, dat is natuurlijk wel mooi, denk ik, aan dat ik het zelf heb kunnen ervaren. Wat het betekent als je zo'n burgerinitiatief neemt. Dat klopt, dat er waren natuurlijk mensen die hielden wel van muziek. En ik hield toevallig zelf van klassieke muziek. Maar daar zaten die oude Noorderlingen natuurlijk helemaal niet op te wachten. Dus die waren meteen heel, die keken me heel boos aan van: mevrouw, wat doet u hier met uw lelijke paviljoen? En gooide eieren tegen de Noorderparkkamer en er gingen soms dingen in de fik. Oh. 'S nachts. En dan kwam ik 's ochtends en dan dacht ik, nou, dit gaat helemaal niet goed. Ik moet nu echt stoppen met zelf te bedenken wat deze mensen willen en wat zij mooi vinden. En die omkering, ja, dat is natuurlijk eigenlijk waar het in die hele bewonersbeweging, denk ik, om gaat. Dat wij zijn, denk ik, veel meer verbonden met ons, met elkaar. In zo'n gemeenschap zijn we veel meer bezig. Jij spreekt ook van een systeemwereld en een leefwereld. Ja. De systeemwereld zijn, denk ik, dan de ambtenaren achter een bureau. Ja, nou, eigenlijk alles wat, ik noem dat altijd, een systeem is geworden. Want in die systemen zitten natuurlijk mensen. Dat zijn inderdaad ambtenaren, dat zijn mensen van de woningcoöperaties. Maar omdat ze in een systeem zitten, is vaak de menselijkheid eruit gegaan. Dus is het een bolwerk geworden van regels en protocollen en beleid. En dus dat noemen wij de systeemwereld. Maar wat we eigenlijk proberen te doen is steeds meer weer die mensen in die systemen te betrekken in de wat kleinere gemeenschappen in die buurten. Ja. Het klinkt ook eigenlijk zo logisch, hè? Dat je, als je iets van plan bent, dat je in ieder geval even gaat luisteren naar de mensen die er dichtbij zitten en er dagelijks mee te maken krijgen. Jan, herken je dit? Is dat bij jullie in Austerlitz ook zo gegaan? Ja, zeker. Ja, het aardige is dat wij zijn onderdeel van de gemeente Zeist. En de gemeente Zeist is best wel vooruitstrevend als het gaat om het goed betrekken van bewoners. Dat leefbaarheidsonderzoek waar je het ook al over had, dat is ook samen met de gemeente en met de provincie hebben we dat gedaan. En dat was een heel erg mooi, ja, wat ze dan noemen, participatieproject, waarbij bewoners al in tafels allemaal op thema's hebben besproken. En datgene wat er uitgekomen is, als een soort van compromis, want niet alle bewoners zijn het overal eens natuurlijk, is ook het basis geworden voor het dorpsplan, waarin bijvoorbeeld ook die zorgwoningen waren opgenomen en hoe ze nieuwe school komen bijvoorbeeld. En we wilden ook wat uitbreiding, omdat we eigenlijk net te klein waren om alle voorzieningen in stand te houden, zoals een school en een winkel en dat soort zaken. Ze zijn ook wat gegroeid. En uiteindelijk, nu zijn er ongeveer 10 jaar later, iets meer, zijn we eigenlijk alle dingen die in dat plan stonden, zijn nu ook ontwikkeld met behoorlijk veel samenwerking tussen, zeg maar, de woningbouwvereniging en de gemeente, het systeem, zeg maar, en de burgers. En met heel weinig tegenstand vanuit de bevolking. Dus als je bedenkt dat dat pand wat wij hebben gebouwd, waar die zorgwoningen in zitten, zit ook een nieuwe school in. En in het nieuw dorpshuis is een gigantisch gebouw voor een dorpje als Austerlitz. Daar zijn 0 bezwaren vanuit de omgeving opgekomen. Prachtig. Omdat de mensen er zelf mee mochten praten en met ideeën konden komen. Ze hebben zelfs architect mogen kiezen, of in ieder geval daarover mee mogen denken. We hebben de hele bevolking, ook de ouders van de school bijvoorbeeld, vanaf het begin eigenlijk meegenomen in dat hele project. Ja. Het klinkt zo logisch, maar het gebeurt lang niet altijd. Tegelijkertijd heeft de overheid natuurlijk ook wel, is gebonden ook wel aan regels. Dat zul je altijd houden, maar het kan een stuk beter dan het nu gebeurt. Ja, kijk, de regels die zijn steeds maar opgestapeld, steeds complexer geworden. En natuurlijk heel erg vanuit risico mijdend toch angst ontstaan. Hè? Van, Terwijl in een gemeenschap doen we veel meer vanuit vertrouwen. En we merken dus hoe meer, wat Jan echt prachtig beschrijft, hoe meer die ambtenaren mee gaan doen weer in dit soort gemeenschappen in de leefwereld, zoals we dat noemen. Hoe meer ze ook zelf gaan beseffen van dat die regels natuurlijk vaak of niet nodig zijn, of dat die ook nog heel oprekbaar zijn. En dat, ja, dat we ze allemaal helemaal niet zo heel letterlijk hoeven te nemen. Dus wat is de les? Kom ook af en toe achter die bureaus vandaan en kom kijken wat er is gebeurd. Ja, de les in het boek Een Wereld van Gemeenschappen dat wij hebben geschreven, staat helemaal bomvol met dit soort voorbeelden van bewoners die dit soort initiatieven zelf nemen, maar dus ook van heel veel ambtenaren die meedoen in die gemeenschappen. Ik denk dat de les voor de leefwereld is, daar zijn we dus met Jan ook mee bezig, om veel meer al die regendruppels, al die kleine moestuintjes en al die energiecoöperaties, zorgcoöperaties, veel meer te verbinden. Dat zijn we aan het doen. Hè. Dat wordt de coalitie, we doen het samen. Dat wordt aanstaande zaterdag in Amersfoort op het festival is de aftrap. Ja. En in het Huis voor Actief Burgerschap gaan we daar dus eigenlijk ook een clubhuis voor maken. Dat al dat veel zichtbaarder wordt wat die leefwereld allemaal aan vermogen heeft. Maar ik zeg ook altijd tegen die bewoners van verbind je dus. Ga je veel meer samenwerken. Maar ook ga je minder trappen tegen die overheid. Want daarmee houden we het ook in stand. Ja. Nou, het klinkt allemaal prachtig. Mooi dat we er hier even over gehad hebben. Ja. We gaan er veel meer van horen, dat weet ik zeker. Dus hartelijk dank voor jullie bijdrage. Jan Smelik van het burgerinitiatief Austerlitz Zorgt. En Floor Ziekler is de oprichter van het Huis voor Actief Burgerschap. Ed Struilaert is een zanger, liedjeschrijver, gitaarman vooral ook en vriend van de show. Hij is hier wel eens geweest. Heeft een nieuw liedje uit en ik zeg nou laat die lente maar komen nu hoor. Hij nam dat nummer op samen met zijn beide kinderen. Hier is All We Need. Is it all we need? Is it all we need? Is it all we need? Is it all we need? Is it all we need? Is it all we need? Is it all we need? Is it all we need? Is it all we need? Is it all we need? Is it all we need? When times get all blurry, you're worn out and worried. Know that at the end of the day, just call out my name. Ed Struilaerts nieuw heet All We Need. Zometeen terug naar toen gaan we terug naar deze datum in het jaar 1998. Toen werd het Goede Vrijdagakkoord in Noord-Ierland getekend. NPO Radio 1. 14:30 geweest, de hoofdpunt uit het NOS-journaal met Dorald Megens. Politieagenten in Chicago hebben vorige maand bijna 100 keer geschoten op een automobilist. Staat in een rapport over de dood van de 26-jarige man. Hij werd aangehouden omdat hij geen gordel droeg en schoot als eerste op de politie, waarbij een agent gewond raakte. Daarna schoten collega's van die agent in 41 seconden 96 keer op de man. Het Openbaar Ministerie vraagt om de uitlevering van een man die gevangen zit in de Verenigde Arabische Emiraten. Het OM beschuldigt de 40-jarige man uit Eritrea van mensensmokkel, afpersing en geweld tegen migranten die vanuit Libië naar Europa reisden. De burgemeester van Rijswijk roept vrouwen die zich bedreigd voelen op om haar persoonlijk te mailen. Ze doet dat na de moord op twee vrouwen door hun partner vorig jaar in Rijswijk. Burgemeester Sahin zegt dat veel mensen niet weten waar ze moeten aankloppen en dat sommige meldingen door privacyregels niet worden doorgespeeld. Na een racistische opmerking van Johan Derksen in het programma Vandaag in Sight krijgt GroenLinks-PvdA-Kamerlid Habtamu de Hoop veel steun van collega-politici. Derksen zei dat De Hoop niet het recht heeft om over het behoud van de Friese taal te praten, omdat hij er niet is geboren. De Hoop werd geboren in Ethiopië, is geadopteerd toen hij 8 maanden was en woont sindsdien in Friesland. In een video zegt De Hoop dat hij Fries is. Ik ben opgegroeid op een boerderij in Wommels. Opvoedend door 2 Friese ouders werd ik keertste, voetbalde, trekkerieren, skaatste, molk en strontskepte. Want ik de minder leuke ding die jaren erbij op een Friese boerderij. In een video De Hoop dus. Hij vervolgt dat hij veel te doen heeft als Kamerlid en niet zoveel tijd en zin heeft in deze flauwekul. Goeie reactie, schreef de missionair premier Rutte in het Fries op X. En ook veel Kamerleden steunen dat. Dan de situatie op de weg. Hoe staat het erbij? Erik Evengroen. Nou, er zijn een paar korte files. Wat opvalt is de A4 Amsterdam richting Den Haag. Bij Zoetewoude en de Rijndijk was een ongeluk. De weg is inmiddels wel weer vrij, maar hou nog rekening met een kleine 10 minuten vertraging. De A58 Breda richting Tilburg. Daar is een ongeluk gebeurd ter hoogte van Tilburg Centrum. De linkerrijstrook is daar dicht en de vertraging is ook 10 minuten. En tenslotte nog de N279 Den Bosch richting Roermond. Voor Helmond Noord 3 kilometer file rijden met 20 minuten vertraging. Max. Naartoe. We gaan terug naar 10 april 1998. Villa VDB. Op die dag werd in Belfast het Goede Vrijdagakkoord getekend. Goede Vrijdag 1998 krijgt voor Noord-Ierland een wel heel bijzondere klank. Uren en uren was het wachten in Belfast. Maar aan het begin van de avond was het dan toch eindelijk zover. Een vredesakkoord voor Noord-Ierland. 30 jaar lang werd Noord-Ierland verscheurd door een gewelddadig conflict tussen protestanten en katholieken, Britsgezinden en Iersgezinden. Voor het eerst kan er nu gehoopt worden op een einde van dat conflict dat het leven kostte aan 3500 mensen. De politieke basis voor vrede lijkt gelegd. De vrede staat op papier. Het wachten is nu vervolgens natuurlijk op de vrede in de straten. De inwoners van Noord-Ierland en Ierland mogen er zich volgende maand over uitspreken in een referendum. Ik ga erover praten met Volkskrant-journalist Peter de Waard. Hij schreef een boek over dat akkoord en ook de nasleep daarvan. En hij was lange tijd correspondent in Groot-Brittannië. Hartelijk welkom. Goedemiddag. Ja, we hoorden het net al even, want dit is gewoon even geschiedenis. Lees jij een minuut of 10, zeg ik even voor de mensen die misschien in de verte wel eens hebben gehoord van een Goede Vrijdagakkoord. Dus jij bent, we hangen aan jouw lippen, Peter. Dit begint natuurlijk met de strijd tussen de katholieken en protestanten daar in Noord-Ierland. Ja, hoe ver wil je teruggaan dat ik in de geschiedenis? Maar het is in 1921, hè, dat is dan 103 jaar geleden. Toen is op een gegeven moment Ierland onafhankelijk geworden van het Verenigd Koninkrijk. Dus ik zeg de Ierse Vrijstaat, zoals dat toen nog heette. Maar er was een aantal counties, een aantal graafschappen in het noorden, daar was een protestantse meerderheid. Dus werd besloten om deze provincies dan samen te voegen met het Verenigd Koninkrijk. Dus die bleven gewoon bij Groot-Brittannië eigenlijk. Noord-Ierland. Ja, dat werd Noord-Ierland. De Britten noemden het Ulster. Hè. Die wilden eigenlijk niks met Noord-Ierland te maken hebben. Die noemden het Ulster. Nou ja, en op een gegeven moment in de jaren 60, dat was een beetje een opstandige periode, ja, ging dat steeds meer opspelen dat de katholieken, die werden gewoon gediscrimineerd. Die werden achtergesteld. De katholieke minderheid in Noord-Ierland. Er wordt, mocht bijvoorbeeld geen les in het Iers worden gegeven. De Keltische taal. De Ierse vlag mocht niet uitgestoken worden. De Sinn Féin, dat was de politieke partij die voor Ier opkwam. De Republikeinse partij die hereniging wilde met Ierland. Die werd verboden. Dus ja, er werd steeds meer frustratie. Dat werd allemaal eigenlijk vanuit Londen bepaald. Dat werd allemaal vanuit Londen bepaald. Ja. En op een gegeven moment kwam er een grote frustratie bij de... En het was vooral economische achterstand. Hè. De mooie baantjes gingen ook allemaal naar de protestanten. De katholieken die mochten niet deel uitmaken van de politie vaak. Dus dat was op een gegeven moment werd dat steeds meer frustratie. En in de jaren 60 begon dat op te spelen. Eerst met burgerrechtenmarsen. En op een gegeven moment, toen de Ierse politie daartegen begon op te treden en protestanten begonnen stenen te gooien, toen werden de katholieken steeds wel gewelddadiger. Ja, hè? Toen kreeg je de IRA ontstond. Ja, de IRA is daaruit voortgekomen. Ja. Dus dat geeft ook een beetje aan wat de hoofdrolspelers zijn in dit hele verhaal. De Britse regering natuurlijk, de Ierse katholieken en de Engelse protestanten, die ook allemaal hun voormannen hadden. Hè? Bekende namen intussen. Ian Paisley, dat was natuurlijk een hele bekende naam van de protestanten. Dominee. Ja, dominee Ian Paisley. Een zeer radicale dominee die helemaal was voor het... dat Noord-Ierland mocht onder geen beding gerenigd worden met de Ierse Republiek. Die moest bij het protestantse Engeland blijven. Je had ook Bernadette Devlin, een katholieke burgerrechtactivist, maar ook Martin McGuinness en Gerry Adams. Dat waren echt de IRA-terroristen. Bij die IRA ook wel aanslagen op precies. Hun naam hadden staan. Ja. Maar goed, er was ook een politieke vleugel aan de IRA. Dus eigenlijk de IRA, dat was de militaire vleugel van Sinn Féin, een politieke partij. Ja, en dus Martin McGuinness en Gerry Adams, die behoorden tot de militaire vleugel, die overal aanslagen ging plegen. Ja. Eerst in Noord-Ierland en later ook in Engeland. Ja, we hoorden het net ook, hè, in totaal natuurlijk over en weer 3500 mensen zeker omgekomen bij die acties allemaal. Met 7 mijls lazen er doorheen. Want dan is het dus dit akkoord. Daar is een hele hoop dus voorwerk voor geweest. Wat was de aanleiding? Dat uiteindelijk toch men bij elkaar ging zitten en dit akkoord eruit heeft weten te passen. Nou, een van de aanleidingen was dat de conflict niet meer beperkt bleef tot Noord-Ierland. He, dat bommen leggen en dat mensen vermoorden, executeren en zo, was aanvankelijk allemaal in Noord-Ierland. En op een gegeven moment ging de IRA ook aanslagen plegen in Groot-Brittannië. Dus er wordt er eentje gedaan op Thatcher, in Brighton. Dat was een hele beruchte. Er werd zelfs met raketten geschoten op Downing Street. Er waren hele grote bomaanslagen in Birmingham en andere steden in Engeland. En op een gegeven moment ging het ook naar Gibraltar. En er was op een gegeven moment was toenemende ergernis. En de IRA die werd eigenlijk toch vooral gefinancierd door de Ierse diaspora in Verenigde Staten. En de Amerikaanse presidenten begonnen daar bedenkingen over te hebben. En ook de Ierse regering die begon er steeds meer bedenkingen over te hebben. Want de basis van de IRA die lagen allemaal natuurlijk aan de andere kant van de grens. Dan konden de Britten ze niet oppakken, die lagen gewoon in Ierland. En op een gegeven moment werd dat toch onhoudbaar. Dus John Major en de TJ, de premier van Ierland, dat was op dat moment Reynolds. Die hebben toen besloten, laten we ze gauw gaan praten. En die hebben toen onder druk ook een beetje de katholieken en de protestanten erbij gesleept. Dat is natuurlijk een enorme klus geweest om al die lui aan tafel te krijgen en daar uiteindelijk een akkoord uit te slepen. En het is vooral te danken aan president Clinton die in de jaren 90 en ook aan de Ierse premier Bertie Ahern en de Britse premier Tony Blair. Die hebben het allemaal in een stroomversnelling gekregen in de loop van de jaren 90. Ja, dan is daar dat akkoord. We hoorden net ook nog even, er is nog een referendum over geweest. Wat was de uitslag daarvan? Ja, 90% stemde voor. Ja, dus iedereen was er heel blij mee. Dat was een zucht van verlichting overal. Dat dit eindelijk voorbij was, dat ze weer in een normaal land kwamen te leven. Ja. Akkoord getekend, maar dat betekent niet gelijk dat de spanningen ook weg zijn. Nee. Er was natuurlijk wel heel veel gebeurd ook in de loop van de geschiedenis. De secularisatie, niemand voelde zich echt meer katholiek en protestant. En in het centrum van Belfast, waar ik toen veel was, daar zag je gewoon katholieke op protestantse feestjes komen. Dus het werd allemaal meer één. Maar er was natuurlijk, bleven er nog allerlei dingen. Er was afgesproken dat er een gezamenlijke regering zou komen. Dus een coalitieregering, maar die moest altijd bestaan uit katholieken en protestanten. Dat maakte het natuurlijk wel erg ingewikkeld, want dat waren eigenlijk elkaars vijanden. Dus maar goed, dat werd afgesproken en dat moesten ze zich ook onthouden. Maar die regering is er nu 25 jaar en de meeste tijd heeft ze niet gefunctioneerd. Lag je gewoon in de ijskast. En dan naar recente datum, Brexit, heeft hier ook allemaal nog weer mee te maken. Ja, er was ook afgesproken dat er een open grens zou zijn tussen de Ierse Republiek en Noord-Ierland. Ja, dat ging altijd goed, dat was geen probleem. Totdat Groot-Brittannië besloot uit de EU te gaan. Ja, dan kreeg je een open grens. Dat kan niet, want er wordt alles in gesmokkeld. Want dan moet er een grenscontrole komen. Ja. Ja, en dat kon niet, want dat was in strijd met het Goede Vrijdagakkoord. Dus weer was Noord-Ierland even in de picture op die manier. De vraag is nu, het is nu 2024. Hè, je zegt al, die regering, ja, dat functioneert eigenlijk nog steeds niet goed. Nou, er is nu een katholieke premier. Hè, dus dat is er op dit moment wel gekomen. Dat is voor het eerst in de geschiedenis. Van de minderheid eigenlijk? Die is nou bijna de meerderheid geworden. Okay. Want dat is ook veranderd. Okay. Ja, die doen misschien meer... De katholieken. Gezinsuitbreiding, ja, dat zal het zijn. Maar de vraag is, hoe is het nu? En kan de vlam ooit daar nog weer in de pan slaan? De vlam kan zeker in de pan slaan weer. Want ja, je hebt natuurlijk ook iedere zomer heb je weer die beruchte Oranjemars. Hè? Ja. Dat zijn de protestanten die gaan dan die trekken door katholieke wijken. Die houden de erfenis van onze eigen stadhouder, koning Willem III in stand. Hè? Die in 16 zoveel de Battle of the Boyne, ja, de katholieke koning Jacobus versloeg. En dat willen ze altijd vieren. Ja, goed, en dat leidt altijd tot erg veel onrust en altijd weer. Toch weer rellen in deze tijd. Maar jongere generaties bijvoorbeeld, ja. die dat allemaal misschien niet eens bewust hebben meegemaakt, misschien van hun ouders gehoord. Hoe staan die er dan in? Nou, die denken daar heel anders over. Sommigen worden even goed meegetrokken met de trauma's van hun vader, van Bloody Sunday en alles wat er gebeurd is. Ja. Maar een heel groot deel trekt zich daar niet meer van aan en denkt aan hun eigen carrière. En die weten niet eens meer of ze katholiek of protestant zijn. Ja. En je ziet natuurlijk in Noord-Ierland, het is nou een veilig vakantieland geworden. Je kan er gewoon lekker op vakantie gaan. En veel van die moerels, dat waren die grote die graffiti op die scheidingen die tussen de katholieke en protestantse wijken waren, met allemaal strijdkreten en heel agressieve teksten. Ja, dat zijn nu toeristische attracties aan het worden. Kan verkeren. Dankjewel, Peter de Waard, Volkskrant-journalist. Ging over de ondertekening van het Goede Vrijdagakkoord in Noord-Ierland vandaag 26 jaar geleden. Dit is muziek uit april 1998 van Natalie Imbruglia. Torn. He was warm, he came around like he was dignified. He showed me what it was to cry. Well, you couldn't be that man I adored. You don't seem to know, you seem to care what your heart is for. Well, I don't know him anymore. There's nothing where he used to lie. The conversation has run dry. That's what's going on. Nothing's fine, I'm torn. Natalie Imbruglia en Torn was dat. Jurgen van den Berg. Villa. Misschien droomt u er ook wel eens over. Een enorm huis bezitten met een grote lap grond eromheen. In het nieuwe Max-programma Liefde voor het Landgoed worden 6 eigenaren van buitenplaatsen landgoederen op de voet gevolgd. Ja, en zo'n landgoed bezitten, dat is niet altijd zo sprookjesachtig als u misschien denkt. Sinds 2008 maaien we zelf het gras. Daarvoor werd het gedaan en het kostte €7.000 per jaar. Dus dat is best een fatsoenlijk bedrag. Ik heb eigenlijk geen idee hoeveel vierkante meter we per maaibeurt hier maaien. Maar ik weet wel dat het 3,5 à 4,5 uur kost, afhankelijk van de maaibreedte. Het punt is, soms zijn er dingen die meer acuut zijn. Het is niet alleen het kasteel, maar er is een koetshuis en nog 1, 2, 3 boerderijen, noem het maar. En daar moet ook van alles aan worden opgeknapt. Nou, het en dat huis zelf, opgeleverd. Van binnen ook. En hier ook. Als je er iedere dag in verblijft, dan valt je bent er gewoon aan gewend geraakt. En dat is pas als je op andere plekken komt dat je denkt, wow, de douche stroomt gewoon met een fatsoenlijke straal. Ja. Of als je de wc doortrekt, dan gaat het gewoon in één keer verdwijnt het. Dat is gewoon een comfort wat wij niet dagelijks hebben. Ja, vanuit de villa hier in Showbiz City zoek ik nu contact met het Gooi. Dat is bij Houten. En daar zitten Otto en Marlies Utenwaal. Woonachtig op landgoed Wickenburg. Meneer en mevrouw Utenwaal, goedemiddag. Goedemiddag. Goedemiddag. Want jullie zijn zo'n koppel dat wordt gevolgd in dit nieuwe tv-programma. Meneer Utenwaal, kunt u ons wat meer vertellen over de geschiedenis van landgoed Wickenburg? Ja, het is een oud familielandgoed. Het is al sinds 1741 in bezit van de familie Utenwaal. De geschiedenis gaat veel verder terug. Die gaat tot 1300 terug. Dan is het iets kasteelachtigs. Dat is een keer verwoest uit. Oorlogje, daarna als grote boerderij en vanaf de 17e eeuw ook als buitenverblijf in gebruik genomen. Ja. Mijn familie had het ook als buitenverblijf. Ze woonden in Utrecht of in Leiden en in de zomermaanden verbleven ze een paar maanden op hun buiten. Dan gingen ze met de trekschuit, begrepen, gingen ze daar naartoe? Trekschuit, koets, ja. Of er kwam een pachtboer met een paard en wagen om spullen mee te nemen vanuit Leiden of vanuit Utrecht hier naartoe. En dan kwamen ze hier met wat personeel erbij gelijk. En beschrijf even nu dan, hoe ziet het landgoed er nu uit? Hoe groot is het? Ja, zo'n landgoed wordt bij iedere generatie wat kleiner. Ten tijde van mijn grootvader, mijn overgrootouders, toen was het nog een paar honderd hectare met allemaal pachtboerderijen. Maar mijn grootvader had 7 broers en zussen. Dus in 1939 is het landgoed helemaal verdeeld en in stukjes gehakt. En mijn grootvader kreeg toen een deel daarvan. En dat was de kern van het landgoed van zo'n 12 hectare. Dat heb ik weer ook moeten delen met mijn broers. Wij hebben er nu nog 6 hectare bij. Oh ja. En dat is groot zat om te onderhouden. Maar het is relatief klein ten opzichte van alle andere landgoederen. U voert niet voortdurend oorlogjes met uw broers om weer wat land erbij te pikken of zo? Nee, ik zou wel wat land erbij willen hebben, maar nou eigenlijk ook niet, want 6 hectare onderhouden, het is erf, het is bos, het is een oprijlaan, het is een stukje weiland, het heeft allemaal zijn onderhoud nodig. Ja, ja, ik heb wel moeite met mijn dakterras, maar als ik dit zo hoor dan... En u bent daar ook echt opgegroeid, hè? Hoe was dat als kind dan? Want hoe keken bijvoorbeeld vriendjes naar u? Ja, ik ben hier gewoon, ik woon hier gewoon al 70 jaar. Een tijdje in Utrecht gewoon, dan had ik hier ook nog wel een kamer. Toen ik heel jong was, zat ik op een schooltje hier vlakbij. En daar zaten allemaal boerenkinderen op die ook allemaal in grote boerderijen woonden en veel land erbij hadden. Dus dan waren we eigenlijk niet eens zo heel bijzonder. Ze hadden het er wel over van die familie die op het kasteel woonde. Dus die was wel een klein beetje een uitzondering. Maar die speelde gewoon ook hier met mij in het bos en dergelijke, ja. Dus dat was prima. Ja. Toen ik naar de middelbare school ging, toen begon mij op te vallen dat ik toch iets anders woonde dan de meeste mensen in Nederland. Ja. En in eerste instantie schaam je je daar bijna voor als je zo puber tijd bent. Maar daarna word je ook een beetje trots op dat je daar toch woont. Ik geef naar uw vrouw, mevrouw Utenwaal. Ja. Want u heet pas sinds kort zo, heb ik begrepen, want u bent nog maar net getrouwd. Ja, hoe is het voor u om daar te wonen dan? Ja, ik woon er nu alweer bijna 10 jaar. Maar in het begin was dat wel een enorme omschakeling. Ik woonde gewoon in de stad, in Utrecht, op een appartement. En als je naar buiten wilde, dan moest je echt een eindje fietsen. Ja. En nu heb je bij wijze van spreken een bos achter je huis. Je kunt gewoon hier, huppakee, naar buiten lopen. Ja. Maar ook de grootte, alles was heel erg ja, wennen. Het is zo, kijk, we hebben een geluidsverbinding met jullie, maar ik kan jullie ook zien. En toen we net dat stukje even lieten horen met wat stukjes uit die nieuwe serie die gaat komen, dus op tv, moest u heel hard lachen over die dingen die mensen noemden, de ongemakken, zeg maar. Herkent u dat? Ja, ik herken nou heel veel natuurlijk. Moet ik even kijken waar ik specifiek om moest lachen. Nou, dat maaien natuurlijk om te beginnen, dat doen wij ook. U doet het gewoon al zelf, het gazon maaien. Ja, dat doet Otto dan op de zitmaaier. En dat is gewoon dagelijks kost voor ons. Maar ook het snoeien en het schilderen. En het is een groot huis, wat Marlies grotendeels bijhoudt, schoonhoudt. We hebben natuurlijk ook een bedrijf hier voor vergaderingen, trainingen, trouwerijen en feestjes. Dus daar moet ook altijd alles voor op orde zijn. Ja. En daar doet Marlies heel erg veel in. En ik doe wat meer het buitenwerk met een groepje vrijwilligers. Maar u had het over 6 hectare. Dus als u op die maaier stapt, hoe lang bent u dan bezig? Nou, het is gelukkig allemaal bos en dergelijke, dus ik hoef dat niet allemaal te maaien. Oh. Ik ben in 2 uur heb ik ongeveer gemaaid wat er gemaaid moet worden. En dat moet ik dan eigenlijk wel eens in de 10 dagen doen. Ja. En dat schilderen en zo, want er zitten wat ramen in natuurlijk in zo'n huis. Ja, ja. Wij zijn 2 jaar geleden begonnen met schilderen en ik maak het deze zomer af. Ook daar helpen mijn vrijwilligers trouwens bij. Maar het hogere werk op de steiger doe ik zelf, want dat durven ze niet. Het zijn wat oudere mensen over het algemeen. Ja, u bent gelukkig nog heel jong. Ik ben nog heel jong. Mevrouw Utewa, hebt u nooit gedacht van, jongens, zet toch eens een bord in de tuin, dan gaan we lekker in een mooi huis in bijvoorbeeld in Utrecht wonen. Prachtige stad, weet ik uit ervaring. Dat heb ik eigenlijk nooit gedacht. Als je hier een tijdje rondloopt, of als je een relatie krijgt met zo iemand Otto, dan blijkt al vrij snel, dat is een traditie om dat door te geven naar de volgende generatie. Ja. Dus je hebt het landgoed een tijdje in je bezit en dan gaat het weer door. En die opvolgers, dat probeer je zo goed. Die opvolgers staan al wel in de coulissen, meneer Utewaal? Ja, ik heb 2 dochters die graag hier willen gaan wonen. En dat gaat ook binnen een paar jaar gebeuren. Ja, want dat is natuurlijk de vraag, hè, van hoe ziet de toekomst van zo'n landgoed eruit? Ja, en ik heb ook al een kleindochter, dus het gaat voorlopig nog even. Okay. Ja, maar laat die nog maar even lekker spelen. Ja. Goed, hou de boel goed in de gaten, zou ik zeggen. Dank. We gaan jullie terugzien natuurlijk in die serie van Max. Vanaf vrijdagavond 21:30 te zien bij Max op NPO 1. Liefde voor het landgoed, met daarin ook meneer en mevrouw Utewaal. Nieuws. Snipper. We gaan een nieuw snippertje spelen. Dat betekent dat er weer prijzen te winnen zijn. Dat zijn mooie Max-prijzen. Maar daarvoor moet u wel weten het antwoord op de vraag die ik stel bij dit fragment. Ik denk dat we heel erg interesse hadden om inderdaad, zoals je zelf al een beetje aangaf, vanuit haar jeugd te laten zien hoe zij de vrouw werd die ze was toen ze Willem-Alexander ontmoette. En in welke rollercoasters terecht kwam toen zij ineens in de spotlight kwam voor Nederland. Ja, dit was vanochtend in het NOS Radio 1-journaal. Joosje Duk is regisseur en heeft een nieuwe Nederlandse serie gemaakt voor Videoland. En de vraag is, wat is de naam van die serie van Joosje Duk? Als u het weet, mag u nu bellen 0800-1101. Dat is 0800-1101. Villa VDB, goedemiddag. Goedemiddag. U denkt het antwoord te weten, hè? Ik denk het antwoord te weten. Namelijk? Maxima, ja, dat is goed. Ik verstond uw voornaam niet. Ik dacht Maarten, maar... Nee, Marco. Marco, nou, dat is aardig in de buurt. Marco, dat betekent, het kaartspel heb je binnen met het Max-logo erop. Maxima dus, serie is vanaf 20 april te zien bij Videoland. Vraag 2. Wat is ook alweer de Argentijnse achternaam van koningin Maxima? Officiële titel is Hare Koninklijke Hoogheid Maxima, Prinses der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, Mevrouw van Amsberg. Maar we kennen haar natuurlijk inderdaad als Maxima Zorregieta. Dan vraag 3, en die is voor het Villa VDB Keukenschort, editie 2024. De serie Maxima vertelt het verhaal van haar vroegere leven in Argentinië en in New York, tot aan de toekomst als koningin van ons land. Over welke populaire datum, op welke populaire datum trouwde Maxima ook alweer met koning Willem-Alexander? Nou, ik weet mijn eigen trouwdatum, dit is bijna, dus dat wordt een gokje.

3 uur. Jurgen van den Berg. Goedemiddag allemaal. Lieve Blankaart is zometeen te gast in Villa VDB. Zij trok in aanloop naar de Europese verkiezingen met haar camera door Europa met de vraag: wie zijn deze mensen en wat verbindt ze eigenlijk? Nu eerst het NOS-journaal. Hier is Dorald Megens. De kabinetsformatie zit nog niet in de afrondende fase. Dat zegt NSC-leider Omtzigt. Hij reageert op BBB-leider Van der Plas. Die zei vanochtend dat nu de puntjes op de i worden gezet. Maar net als Omtzigt zegt ook PVV-leider Wilders dat er nog veel werk te doen is. Volgens mij zitten we in die fase nog niet, maar ik ben altijd blij met collega's die optimistisch zijn. Ik ben ook optimistisch, maar puntjes op de i lijkt me nog net iets te veel van het optimisme. Maar ja, het is wel aanstekelijk als mensen optimistisch zijn. De leiders van de vier partijen spreken vandaag allemaal afzonderlijk met de informateurs. Door een vergissing van een advocaat is vanochtend de verkeerde verdachte verschenen bij de rechtbank in Lelystad. De zaak is daarom uitgesteld. De rechtbank zou de zaak behandelen tegen een 21-jarige man die een zwaar verkeersongeluk had veroorzaakt. Maar zijn advocaat had per vergissing iemand anders opgeroepen met dezelfde voornaam. Daardoor zat de verdachte vanochtend thuis, terwijl het destijds zwaargewonde slachtoffer wel in de rechtszaal was. Toen het uitstel bekend werd, liep hij geëmotioneerd de zaal uit. De overheid heeft een lijst gepubliceerd van 6000 plekken op de zeebodem waar mogelijk nog troep ligt van de MSC Zoe. Dat is het schip dat ruim 5 jaar geleden meer dan 300 containers verloor ten noorden van de Wadden. De Waddenvereniging en andere natuurorganisaties willen de 800.000 kilo rommel de komende jaren gaan opruimen. De burgemeester van Rijswijk bij Den Haag roept vrouwen die zich bedreigd voelen op om haar persoonlijk te mailen. Ze doet dat na de moord op 2 vrouwen door hun partner vorig jaar in Rijswijk. Burgemeester Sahin zegt dat ze snel maatregelen kan nemen. Politieagenten in Chicago hebben vorige maand in minder dan een minuut bijna 100 keer geschoten op een automobilist. De man van 26 werd aangehouden omdat hij geen gordel droeg en schoot als eerste op de politie. 1 agent raakte gewond aan zijn arm. Het Openbaar Ministerie vraagt om de uitlevering van de man die gevangen zit in de Verenigde Arabische Emiraten. Het OM beschuldigt de 40-jarige man uit Eritrea van mensensmokkel, afpersing en geweld, waaronder seksueel geweld, tegen migranten die vanuit Libië naar Europa reisden. Volgens het OM zijn meerdere slachtoffers in Libië overleden. De man werd vorig jaar in Soedan aangehouden. Dat gebeurde bij een internationale politieactie die werd geleid door de Verenigde Arabische Emiraten. Daarom zit hij nu daar. Een primeur in de atletiekwereld. De Mondiale Atletiek Unie gaat op de Olympische Spelen in Parijs prijzengeld uitkeren aan Olympische atletiekkampioenen. Dat is een doorbraak, omdat bij andere mondiale sportbonden zo'n beloning nog niet bestaat. Olympisch kampioenen krijgen vaak alleen vanuit eigen land een bonus. Sportverslaggever Jeroen Stekelenburg vertelt hoe hoog zo'n bonus dan uitpakt. $50.000, dat is €45.000 ongeveer. Ja, dat is natuurlijk een heel flink bedrag. Maar ze gaan als je Olympisch kampioen wordt, verdien je een veelvoud van dat bedrag aan de startgelden in de 4 jaar ertussendoor. Maar zeker voor de atleten die allemaal echt nog niet multimiljonair zijn, is het een prachtig bedrag en een goed initiatief. De Atletiekbond vindt het belangrijk dat een deel van de inkomsten die de sporters genereren op de Spelen ook echt naar ze terugvloeien. Het weer, vooral in het westen veel zon. Op andere plaatsen ook stapelwolken. 12 tot 16 graden is het. Komende nacht raakt het bewolkt. Daarna wordt het een druilerige dag bij een graad of 14. ANWB Verkeersinformatie. Naast een paar korte files vallen de volgende op. Op te beginnen de A44 Amsterdam richting Den Haag. Voor Wassenaar Centrum rijdt het inmiddels langzaam over 4 kilometer met een kwartier oponthoud. De A50 Oost richting Apeldoorn voor knooppunt Waterberg 5 kilometer file met 10 minuten vertraging. De A58 dan Breda richting Tilburg. Daar was een ongeluk bij Tilburg Centrum West. De weg is inmiddels weer vrij, maar er staat nog wel 7 kilometer file met een kleine 10 minuten vertraging. En tenslotte is het nog altijd druk in de Bollestreek. En dat zien we vooral op de N207 Hillegom richting Alphen aan de Rijn. Voor Leimuiden staat 2 kilometer file met een half uur vertraging. Puccini's Il Trittico. Vanaf 3 mei bij de Nationale Opera. Kaarten via operaballet.nl. Ja. ANWB, hoe kan ik je helpen? Ja, wat zit er eigenlijk allemaal standaard in jullie private lease pakket? Nou, inzittende verzekering, opbouw van je schadevrije jaren, opzegbaar bij persoonlijke omstandigheden, haal en service en snel weer onderweg met techhulp van de Wegenwacht. Ga voor het meest complete private lease pakket. En lease nu de Kia Picanto vanaf €249 per maand. Ga naar anwb.nl/private lease. De Jong Intra vakanties, de mooiste rondreizen, gewoon perfect geregeld. Van Italië tot Amerika. De Jong Intra vakanties. Bekijk nu de collectie van Keesmit tuinmeubelen in onze stores of ga naar keesmit.nl. Jouw Italië rondreis. De Jong Intra vakanties. Met de opwek van schone energie in Nederland kunnen wij ons voedsel blijven produceren en onze machines laten draaien. We worden minder afhankelijk van landen met onbetrouwbare regimes en houden grip op onze energierekening. Wij willen voldoende duurzame energie van eigen bodem. Wij zijn de bedrijven voor onze energie. Ga naar energievaneigenbodem.nl. Schat, weet je nog, 3 maanden met z'n tweeën door Azië? Ja, geweldig was dat. Ik zou zo weer gaan. Wacht even, 3 maanden backpacken? Nee, dat doen we niet meer. Maar we kunnen wel 2 of 3 weken naar Thailand met de kinderen. Of naar Vietnam, of naar Indonesië. En wie gaat het dan regelen? Heel simpel, NRV. NRV regelt dat. Reizen met je gezin in een groep of liever privé? NRV neemt je mee. Kijk op nrv.nl. Alle ballen verzamelen! Ja, want Lotto is jarig! Al 50 jaar is het elk weekend spannend of jouw geluksgetallen vallen. En om dat te vieren, verdubbelen we aanstaande zaterdag alle geldprijzen tot €25.000. Dus koop snel je Lotto-lot in de winkel of op lotto.nl. Lotto, spel van Nederlandse Loterij. Speel bewust 18+. NRV. Nu tot €300 kassakorting op nrv.nl. NPO Radio 1. Max. Jurgen van den Berg. Goedemiddag allemaal. Fotograaf Lieve Blankaart is zometeen in de villa. In de aanloop naar de Europese verkiezingen trok zij met haar camera kriskras door Europa. En dit is de opgave voor de tweede nieuwssnipper vanmiddag. Dit is een fragment dat als eerder vanmiddag te luisteren in het programma De Nieuws BV. De vondst in 1991 was wereldnieuws. It's been hailed as one of the century's most important archaeological finds. The body of a Bronze Age mountaineer, which scientists believe could be 4000 years old. Ja, Nieuws BV dus vanmiddag. Daar zat het antwoord verstopt. Op de vraag die ik nu stel, wat is de naam van die ijsmummie waarover het in dit fragment ging? Dus wat is de naam van die ijsmummie? Als u het weet mag u dat mailen naar villavdb@omroepmax.nl. Zet uw naam en uw nummer erbij. Dan kunnen we u terugbellen. villavdb@omroepmax.nl of reageer via de NPO Radio 1-app. Ze was 26 toen ze toevallig ooggetuige was van de val van de Berlijnse muur. En vanaf dat moment voelt de Belgische fotograaf Lieve Blankaert heel sterk dat ze Europeaan is. Maar hoe zit dat eigenlijk met al die andere Europeanen? Ze ging met haar camera terug naar Berlijn en reisde van daaruit kriskras door Europa. En dat natuurlijk allemaal in de aanloop naar de Europese verkiezingen. Lieve, goedemiddag. Ja, goedemiddag. Hoezo 35 jaar geleden bij toeval daar bij de val van de muur? Ja, dat klopt. Ik was toen ook al freelance fotograaf. En ik was aan het werken voor verschillende bladen in Nederland en België. En als freelancer herinner ik mij vooral dat die periode voor de val van de muur en toen het ijzeren gordijn er nog stond, dat alle verhalen die je daar kon sprokkelen of vinden, dat die echt wel heel verkoopbaar waren. Mensen waren heel hongerig naar verhalen bij ons hier van achter dat ijzeren gordijn. Dus daarom dat wij daar nogal dikwijls vertoefden. Ja. En ik was dus inderdaad op weg naar Oost-Berlijn. Ik had daar een afspraak met een Oost-Duitse dichter voor Knak, het magazine Knak. En op 9 november had ik die afspraak in de namiddag. En toen ik binnenreed in Oost-Berlijn, dan vond ik het zo vreemd hoeveel volk er op straat liep. Mensen liepen op straat, het was een hele vreemde sfeer, iedereen in een bepaalde richting. En ik herinner me dat ik mijn raampje opendraaide en vroeg van, wat gebeurt er? Waar lopen jullie allemaal naartoe? En toen zei iemand, de muur is gevallen. En ja, de momenten daarop en de daaropvolgende dagen was dat een ongelooflijk interessante en euforische en gelukkige sfeer van samen zijn. Want we kennen allemaal die beelden nog wel. Jij liep daar dus eigenlijk tussen. Ik liep daar tussen. Maar wat deed het met jou? Want daar ontstond dat gevoel van ik voel me trots Europeaan. Ja, het deed met mij iets wat ik daarvoor nog nooit gevoeld had. Een soort van mogelijkheid om allemaal samen dingen te kunnen doen. Dus een soort van terug samenkomen, groot samenkomen en samen zijn. En die kracht die daaruit ging en die vreugde en dat geluk natuurlijk. En ik weet dat het naïef klinkt misschien, maar voor mij is dat een gevoel dat ik wel altijd heb vastgehouden. En nu natuurlijk op termijn, na al die jaren, ook wat gezien heb hoe cynisch sommige mensen zijn tegenover de EU en tegenover het samen zijn zelfs. Hè. Het ook echt in vraag stellen. Het nut daarvan enzovoort. We hebben het gezien met de Brexit. Ook op heel veel plaatsen in Europa wordt het in vraag gesteld. Maar voor mij is het echt wel een soort zoektocht geweest naar waarom is het toch belangrijk om dit samen verder te doen. En dat is ook de reden dus eigenlijk waarom je nu terug bent gegaan naar Berlijn en van daaruit eigenlijk bent gaan onderzoeken in Europa. Want jij ziet het meer als een familie, hè? Met allemaal gekke ooms en tantes. Ja, ik denk dat het een beeld is dat heel sterk is. En je moet het je inderdaad voorstellen als een grote familie. En elke familie kent dat gevoel. Aan elke familietafel zitten hele rare onkels en tantes. Maar we zijn wel een familie. En we moeten wel samen door aan diezelfde tafel blijven zitten. En natuurlijk, we mogen ook nooit vergeten dat sinds we aan die tafel zitten met elkaar, we elkaar de kop niet meer hebben ingeslagen. Dus ik vind dat wel een belangrijk argument. Maar daarbovenop heb je natuurlijk vandaag die hele grote uitdagingen waar Europa voor staat en waar de hele wereld voor staat. En als je dat goed beseft en als je daar een beetje over nadenkt, dan weten we allemaal dat we dat solo slim land per land nooit zal lukken. Dus voor mij en voor de toekomst van mijn eigen kinderen en bij uitbreiding alle kinderen, denk ik dat het belangrijk is dat we dit doen. Ja. We hadden het eerder in deze uitzending, ging het over twee werelden. Eigenlijk de systeemwereld, dus dat zijn de politici, de ambtenaren. En je hebt de leefwereld natuurlijk, de mensen die daaronder zitten. Ja. Precies, die het elke dag meemaken. Jij bent ook specifiek op zoek gegaan naar mensen uit die leefwereld, hè? Ja, ik heb echt niet gekozen voor de politieke kaart, want dat vind ik ook een hele moeilijke. Ik wil daar ook echt geen standpunt in nemen. Ik heb natuurlijk mijn eigen mening, maar ik denk wel dat iedereen zijn eigen mening kan, of zijn eigen conclusies kan trekken. Maar wat je wel merkt, als je met mensen praat, gewoon soms toevallig, want ik heb ook naast een boek en een expositie ook een televisieprogramma gemaakt voor Canvas, VRT Canvas. En als je merkt dat als je met de mensen praat, dan hebben we ongelooflijk veel overeenkomsten. Dan maken we ons eigenlijk allemaal zorgen over ongeveer dezelfde dingen. En ik denk dat het is wat ons verbindt met elkaar. We kunnen natuurlijk, we kijken bijvoorbeeld nu naar Hongarije, waar Viktor Orbán heel moeilijk doet soms binnen de EU. Maar als je praat met Hongaren, die zijn Viktor Orbán niet. Net zoals ik er ook van overtuigd ben dat niet alle Russen Poetin zijn enzovoort enzovoort. Dus ik denk dat we moeten blijven heel erg luisteren en journalistiek brengen ook vanuit de mensen. Ja. Je bent in Estland bijvoorbeeld, ben je bij een vrouwenleger geweest. Ja. Vertel eens, wat was daar zo bijzonder aan? Ja, voor mij was dat echt een heel emotioneel verhaal ook. Omdat je hebt dus sinds de inval in Oekraïne is er daar een enorm groot vrouwenleger aan het groeien. Vrijwilligers allemaal. Waarom is dat? Omdat zij natuurlijk voor hen die Russificatie, die bezetting van de Russen is niet lang geleden. En zij herinneren zich dan nog allemaal hun ouders. Zij zelf, hun grootouders, werden soms gedeporteerd of werden verplicht om Russisch te spreken. Hun taal werd hen ontnomen, hun cultuur werd hen ontnomen. En zij zijn er echt van overtuigd, als ik met hen sprak, met jonge vrouwen, oudere vrouwen, alle soorten vrouwen zitten daar samen te trainen om klaar te zijn voor die oorlog. En als je met hen praat en vraagt van hoe waarschijnlijk is het dan voor jullie dat, dat er ooit een oorlog nog komt? En dan zijn ze, ja, daar zijn wij 100% zeker van. Zij zullen ons terug proberen bezetten. Dus, maar voor hen is het tot Europa behoren dan zo belangrijk geworden in die strijd ook natuurlijk. Want aan de ene kant is een buurman een Rusland, maar aan de andere kant behoren ze wel tot de EU en brengt het wel een soort van veiligheid. Dus daar is dat gevoel eigenlijk veel urgenter dan misschien bij ons wel het geval is. Wij zitten wat verder weg. En... Ja, ik heb ook het gevoel dat wij in het midden van Europa daar toch anders over denken dan aan de randen van Europa. Omdat, ja, dat is ook een andere. We hebben ook allemaal een andere geschiedenis. Hè. Als je bedenkt, binnen de EU alleen al, binnen de 27 lidstaten, spreken we 24 talen, maar hebben we ook allemaal verschillende achtergronden. En de noodzaak om tot die groep te behoren aan de randen in het voormalige Oostblok of in de Baltische Staten is natuurlijk veel urgenter en veel dringender, uiteraard. Voor de Nederlandse pagina's in het boek ben je naar Urk gegaan. Ja. Daar heb je het ook al eerder over geschreven, begreep ik, hè? Dat klopt, ja. Ik heb, mijn ontmoetingen zijn echt louter toevallig, omdat je kan eigenlijk nooit een volledig land coveren natuurlijk. Zelfs niet op een jaar zou je dat kunnen doen. Dus er is zoveel te vertellen. Dus het is een soort estafette, een soort doorgeven van ontmoetingen. En ik was al eerder in Urk voor een documentaire reeks die ik gemaakt heb, Wedding Day. En dat ging over hoe mensen zich verbinden met elkaar in de wereld. Ik was wereldwijd gaan kijken daarvoor. Ook naar gedwongen kindhuwelijken enzovoort. En ik ben toen ook op dat moment in Urk terechtgekomen. Of men zegt op Urk zeker. Hè? Ja. Op Urk terechtgekomen. Ja. En daar heb ik een jong koppel, Jelle en Nelleke, die een huwelijk bijgewoond. En daar ben ik nu naar teruggegaan. Op mijn tocht ben ik in Nederland op verschillende plaatsen gepasseerd. Maar daar heb ik dan een stukje overgemaakt. En wat zeggen zij dan bijvoorbeeld over die kwestie, over Europa? Gaan ze stemmen bijvoorbeeld straks? Ja, ik geloof wel dat ze gaan stemmen, ja. En ze zijn ook wel... Ik stelde ook aan iedereen de vragen. Ik had 10 vragen bij. En in Nederland was dat niet zo'n probleem, want we spreken dezelfde taal. Maar ik had die vragen ook allemaal op steekkaarten vertaald in de 24 talen. En ik hield die onder mijn lens, zodanig dat iedereen kon antwoorden. En die antwoorden heb ik gebruikt voor de expositie. Een soort samenvatting daarvan. En heel veel mensen, als je vraagt, een van de vragen was: voelt u zich een Europeaan? Dan zijn er toch wel tot mijn verbazing heel veel mensen die zeggen: ik voel me echt een Europeaan. En ik denk ook dat die vraag, of liever dat die antwoorden vandaag anders zijn omwille van de inval van de Russen in Oekraïne. Sinds de inval in Oekraïne hebben we plots weer wel gevoeld: wow, het is wel belangrijk om hier samen sterk te zijn. En natuurlijk, we hebben ook de NATO natuurlijk. Maar het is wel... Ik ben zeker, mocht ik die vraag voor de oorlog gesteld hebben, dat ik andere antwoorden had gekregen. Ja. Nou ja, goed, je ziet het. Want het zijn vooral ook de rechtspopulisten die zeggen van: nou, die EU, dat kan wel wat minder. Of we moeten er misschien wel helemaal uit. Nou, hier bij ons in Nederland, Wilders, die dat altijd geroepen heeft, die keert nu toch een beetje op zijn schreden terug wat dat betreft. Ja, ik denk dat ze het ook vooral doen om stemmen te lokken. En om, ja... Maar ik wil daar eigenlijk geen uitspraken over doen, want ik denk dat we het hier in België ook gaan meemaken binnenkort. Dus, zijn ook verkiezingen natuurlijk. Ja. Maar eigenlijk is jouw conclusie dus dat want als je dus al die politici zo op een rij zet, dan denk je maar jij zegt eigenlijk dus in die leefwereld zijn mensen veel minder anti-Europees dan we misschien wel eens denken. Mijn gevoel wel, maar ze zijn ook soms heel slecht geïnformeerd over wat er allemaal in Europa gebeurt en wat de EU allemaal doet. Dat voel ik ook wel. Die communicatie is heel sober en loopt heel mank, vind ik ook wel. Wat er precies nu is met die Green Deal, wat er precies gebeurt. Bijvoorbeeld rond, als je denkt aan Polen bijvoorbeeld. Polen had op een bepaald moment in de vorige regering, niet zo lang geleden, LGBTQ-vrije zones gecreëerd binnen Polen. Ja. Het is wel door de tussenkomst van de EU dat daar een verandering is in gekomen. Dus de EU doet wel van alles. Maar de communicatie daar rond is heel complex en heel moeilijk. En voor mij persoonlijk zijn de Europese verkiezingen de belangrijkste verkiezingen. Want op lange termijn, als je daarover nadenkt, dan denk ik dat het toch daar zal moeten gebeuren. Ja. De problemen aanpakken. In juni mogen we naar het stemlokaal om te stemmen voor de Europese verkiezingen. Dank voor het verhaal en voor het gesprek. Fotograaf Lieve Blankaert was dat. Emily Sandé was dat. Nieuws. Snipper. Speling met Johan Meij uit Sint-Jacobi-parochie. Johan, goedemiddag. Goedemiddag. En waar ligt dat ook alweer? Dat ligt net boven Leeuwarden in Friesland. Ja, Friesland. Nou ja, even voor de controle. Je bent gewoon echt een Fries, toch? Nee, ik ben geen Fries. Oh. Ze noemen dat aangespoeld. Oh ja. Ja, dat is tegenwoordig ineens ook een discussie of je nog wel een echte Fries bent of niet. Heb je het meegekregen of niet? Ja. Ik ken de discussie wel. Ja. We gaan nu gewoon het spel spelen. We gaan ons daar niet in mengen in dit wespennest. Nee, ik zou ook te veel commentaar krijgen, ben ik bang. Oké. Okay. Oh, want? Hoezo? Ja, ik ben getrouwd met een Fries meisje. Natuurlijk. Nee, ik vind Friesland fantastisch. Een prachtige provincie, mooie taal. Oké, we gaan het spel spelen, want daar gaat het om. We hadden dat fragment, hè? Daar ging het over die ijsmummie. Te horen in Nieuws BV. De vraag is, wat is de naam van die ijsmummie? De naam is Utsi. Utsi is goed. Levert in ieder geval het Max Kaartspel op. Gaan we voor de sokken. Met het Max-logo. Wat hebben wetenschappers recent extra onder de loep genomen op dat gemummificeerde lichaam van die Utsi? Als ik het goed gehoord heb, waren dat zijn tatoeages. Ja, dat klopt, ja. 61 had hij er op zijn lichaam. Ja. En dan voor het Villa VDB Keukenschot. Utsi werd in 1991 gevonden door twee Duitse bergwandelaars. Maar in welk land vonden zij Utsi? Hij werd gevonden in de Alpen. Dat is goed. De Alpen is goed. Maar de Alpen gaan over meerdere landen natuurlijk. Welk land? Ik zou zeggen, geen idee. Zwitserland? Ja, dat is niet goed. Nee, ja, ik zou het ook gegokt hebben als het Zwitserland zou moeten zijn. Misschien, ja. Het was Italië. Italië, ja. Italiaanse deel van de Alpen. Daar is die oudste menselijke mummie gevonden in het ijs. Nou ja, toch prijzen. Die gaan we opsturen naar Sint Jacobi Parochie. En doe er je voordeel mee. Ik wens je een prettige woensdag. Ja, wens ik jou ook. I'm sitting in the railway station, got a ticket for my destination. On a tour of one night stands, my suitcase and guitar in hand, and every stop is neatly planned for a poet and a one-man band. Homeward bound, I wish I was homeward bound. Home, where my thoughts escaping. Home, where my music's playing. Home, where my love lies waiting silently for me. Every day is an endless stream of cigarettes and magazines. And each town looks the same to me, the movies and the factories, and every stranger's face I see reminds me that I long to be homeward bound. I wish I was homeward bound. Home, where my thoughts are escaping. Home, where my music's playing. Home, where my love lies waiting silently for me. Tonight I'll sing my songs again, I'll play the game and pretend. But all my words come back to me in shades of mediocrity, like emptiness and harmony. I need someone to comfort me. Homeward bound, I wish I was homeward bound. Home, where my thoughts are escaping. Home, where my music's playing. Home, where my love lies waiting silently for me. Silently for me. Simon & Garfunkel. Paul Simon, Art Garfunkel en Homeward Bound. Daar zit hij al reeds klaar voor weer een half uur NPO Radio 1. Dat is Hans van der Steeg voor Geld of Je Leven. Hans, goedemiddag. Jurgen, goedemiddag. Ik denk, er komt een mooi gedicht of zo. Ik wilde even dat NPO Radio 1, het onderdeel van die publieke omroep, waar zoveel mensen wat van vinden. En is wel elke middag weer een half uur lang Geld of Je Leven. Ja, informatievoorziening. Wie luistert, weet meer in dit geval. De kans is groot dat er in het Zeeuwse Borselen twee nieuwe kerncentrales gebouwd worden. Maar de Zeeuwen willen daar natuurlijk wat voor terug. En om vast te stellen wat hun eisenpakket is, hebben ze een burgerberaad georganiseerd. Vandaag ging een hele touringcar vol Zeeuwen, bestuurders en inwoners naar Den Haag om het eisenpakket te overhandelen. Wat staat daarin, horen we zo meteen. En morgen de villa Arjan Pothuizen, die is van de stichting onderzoeksbureau Old Cases Culemborg, waarmee die verjaarde moordzaken oplost. We hebben nog meer crime, want Cozy Crime, dat zijn boeken die de winkel uitvliegen. Hoe is dat succes te verklaren? En in Terug naar Toen gaan we terug naar het jaar 1990, dan gaat het over moeder Teresa. Dat is morgen in de villa. Ik wens u een prettige woensdag. Goedemiddag. Samen Max. Ster. De komische musicalhit De Hospita wordt na een uitverkochte tournee verlengd. Simone Kleinsma viert haar jubileum in deze hit musical comedy in een theater bij u in de buurt. Extra voorstellingen van september tot en met december. Wacht niet te lang.